Dobro, skratka, jaz vas lepo pozdravljam na drugem dogodku letošnjega Pramberja. Včerajšnja debata o poeziji in vojni je za nami, tako kot razglasitev Stritarjeve nagrajenke. Danes pa smo se vsi tukaj zbrali kot priče slavnostnemu dogodku, predstavitvi dveh delavnic Prangerjevih. Uvodoma začenjamo z delavnico Mlade kritike. Nadaljevali bomo pa z delavnico, z predstavitvijo delavnice mladega prevajalstva. Vesela sem, Asterka, moje ime je Maja in sem vesela, da lahko v svoji družbi pozdravim Heleno Zemljič in Miho Marka, Mareka? Marka. Marka. Ki sem jo imela v procesu te delavnice čast tudi bolje spoznati in bomo pač probali skozi to delavnico tudi malo jo predstaviti tudi vam. In vesela sem, da je v naši družbi Igor Divjak, ne zgolj izkušen kritik, ampak tudi urednik Vrabca Hista, ki bo pač tudi povedal malo svoje mnenje o tem, kar smo počeli, pa kako on vidi stvari aktualne v kritiki danes. Ko smo razmišljali lani, ne, že kdaj prej, no, ampak lani sem jaz prvič imela to delavnico za Pramberje, če se ne motim, se mi je v bistvu, je bila pač tudi zame preizkušnja, ker nisem bila čest prepričana, kako se jo lotiti, ker pač v bistvu nimam formule, edine prave formule, ki bi jo lahko nekomu komaj kaj mlajšemu od sebe ali pa tudi ne predala v zvezi s pisanjem. Ampak sem se pa pravzaprav vse čas vračala k svojim delavniškim izkušnjam. Moj uvod v pisanje literarne kritike je bila, mislim, leta 2012, da je Prangerjeva študentska, v bistvu takrat tudi mlada kritika, ki se mi je zela dragocena in takoj zatem delavnica literarne kritike na Ljud literaturi, takrat jo je mentoriral Urban Vauk. In pravzaprav je bila največ, kar sem jaz, ampak to sem šele potem z zamikom ugotovila od teh delavnic odnesla, je bilo pravzaprav spoznanje, da je ful pomembno, da sedimo skupaj in da se pogovarjamo o tem, kar smo napisali, ker se v bistvu človeku naenkrat uvidi, da to, kar je napisal, mogoče ni jasno ali pa ne, da v bistvu mora razmišljati tudi, kako to drugi razumejo, skratka, kako pač priti do nekega učinka, ki ga je želel, in skozi to v bistvu tudi zgraditi mogoče neko samozavest, kaj sploh, kako se obrniti, na koga se obrniti, če bi želel delovati v tem krogu in tako naprej. In v bistvu je to nekaj, kar poskušam potem dati na teh delavnicah mladim kritikom, če mi je uspelo ali ne, boste pričale same. Delavnica je bila zastavljena v štirih srečanjih. Če samo malo pojasnim, kako je to izgledalo. Jaz sem si v bistvu dosti prizadevala, da je to razmeroma neformalno, v tem smislu, da se pogovarjamo, da lahko kadarkoli sprašujemo, ker v bistvu pol tudi meni omogoča, da mogoče spremenim mnenje in tudi mogoče sem spremenila mnenje v kakšnih Prangerjevih letošnjih zbirkah, tudi skozi pogovor z njima. Prvo srečanje ponavadi zastavim precej uvodno. Malo spoznavno, malo probamo ugotoviti, recimo, kakšne literarne nagrade se podeljujo v našem prostoru, kaj se bere, kakšni literarni festivali se dogajajo. Probamo ugotoviti, kje se sploh srečujemo z literarno kritiko. Probamo pač malo detektirati, kaj pomeni kritika v časopisu, kaj pomeni kritika na radiju ali pa na spletu. Malo že tipam, kaj je za moje delavničarje dobra kritika in kaj je za moje delavničarje slaba kritika in probamo potem pač se o tem pač zelo veliko pogovarjati, kaj je skratka cilj, kateremu smo namenjeni, pa predvsem komu je kritika namenjena, ne, za koga sploh pišemo. Tako da v bistvu si ful želim ustvariti neko vzdušje tega, da se spoznavamo, pa da vidimo tudi, da smo različni, ampak da si lahko začnemo tudi zaupati, ne? Skratka, da probamo najprej sploh ugotoviti, kaj je za nas kritika, preden gremo pač direkt v naše tekste. Na drugem srečanju zastavimo potem že malo bolj praktično. Jaz prinesem en kup čim bolj raznolikih, dobrih, slabih in na nek način izstopajočih kritik. Pa tudi prosim delavničarje, da prinesejo svoje primere, mislim, primere kritik, za katere mislijo, so dobri in slabi, in potem v bistvu o tem debatiramo. Debatiramo o tem, a so te kritike argumentirane, skratka debatiramo o tem, a bi želeli mi tako pisati, ali se tako ne bi želeli pisati. Probamo v bistvu, ker ljudje, mislim, da lažje povemo, kaj nam ni všeč, ne? Pa česa ne bi kot tisto, kaj bi, pa probamo skozi to spoznavati malo tudi svoj aparat, pa probamo si ustvariti malo neko mnenje, kaj se sploh dogaja v literarni kritiki danes, letos, pet let nazaj. Na tretjem srečanju, ker sta se oba delavničara bilo tako zastavljeno, v bistvu že z osnutki prijavljeno, na tretjem srečanju gremo pa direkt v analiziranje naših kritik, oziroma njunih v tem primeru, in gremo stavek za stavkom in potem to vseeno se mi zdi kar preizkušnja, vsaj zame je bila, če se spomnim takrat pred leti, pa vsakič znova je, lih prej sem omenila, da sta enkrat dva delavničarja, delavničarjem ponudim nepodpisane kritike, ne, ker v bistvu ni važno, kdo jih je podpisal, pa sem dva delavničarja pa vsem sesula eno mojo kritiko, ne. Pa smo se pa tudi o tem pogovarjali. Skratka, da pač probamo videti, a se da stvari ene naredi boljše, ene slabše. Mislim, da je pomagalo tudi to, da recimo, odkar sta video dodala prve osnutke, pa potem v tem procesu delavnice, skratka vseeno bilo nekaj časa vmes in da sta že v bistvu lahko malo reflektirala, kaj sta takrat napisala, pa kako bi zdaj. Tako da potem smo se pa še zadnjič v četrto dobili, da preverimo te, a so kakšne stvari zdaj bolj jasne, kako pač ja, čim bolj jasno povedati to, kar si želel povedati. V planu je bilo, to bi bilo presenečenje, da bi, ker sta si oba izbrala izgnano Clarisa Jovanovič, da bi se nam tudi Clarisa Jovanovič pridružila, ker se mi zdi pač v prangerjevskem duhu, da bi bilo v redu to soočenje, da je pač pomembno in za kritika, da pač gleda v oči avtorju, ne, ko mu govori stvari, pa mogoče tudi za avtorja, da kakšno stvar o sebi sliši ali pa da kakšno stvar razloži, da skratka se vzpostavi pač tudi ta dialog. Brali smo še neke druge kritike, izbrisane, zato da dobimo malo tudi vtisa da, o lastnem pisanju. Izgnane? Kaj sem rekla? Se pravičujem, skratka izgnane. Pa cilj je bil v bistvu tudi vse čas malo probati umestiti čist sistemsko kritiko, ne, kaj je v bistvu, kje v tej produkcijski verigi knjige v Sloveniji je danes kritika, kaj pomeni pisanje v knjigi na jako, kaj pomeni imeti status kulturnega, literarnega kritika in tako naprej. Probati se tudi mogoče malo usmeriti, če bi pač razmišljala o nadaljevanju te čudovite kariere, kam se lahko obrne ta ki lahko poišče pa pač kakšne opcije. Tako da to je nek tak scenarij teh naših srečanj, če si mogoče kdo ni predstavljal. Jaz si pred časom nisem predstavljala, kako bi to zastavila, pa se mi pa zdaj vsakič znova zdi malo bolj logično. Če bo pa še kakšno vprašanje, pa seveda prosim kadarkoli, se obrnite nam, pa na nas pritegnite pozornost. Tako da sem najprej pač skratka samo to predstavil, da spoznate naš proces, preden predam besedo tudi svojim gostom. Pa bi mogoče začela čist nedolžno. Zakaj ste se v bistvu vidva sploh odločila za to, da ste se prijavili na Prangerjevo kritiško delavnico? Kaj je bilo tisto, kar ste pričakovala, da bi lahko dobila? Pač moja prva želja je bila pridobiti veščino pisanja o nečem prebranem, ne, in to je izražene tega v neki koherentni obliki, se pravi nekem tekstu, ki stoji, pač, ki je zaključen. To je ena stvar, drugo pa je predvsem to pritegnilo, da je šlo samo za poezijo, ker me to na splošno bolj zanima kot drugi žanri, pravzaprav predvsem. Tako da to je bil drugi tak močen motiv, ne, da dejansko je tukaj samo poezija. In tudi da, v bistvu, da, to, da si lahko zbral eno knjigo iz te ponudbe, ne. To je bil tudi nek tak izziv, ne, tako se to malo pogledati in potem premisliti, kaj me najbolj pritegne in zakaj in potem se tega lotiti. Okay. Mislim, bomo še bolj nadaljevali, zakaj konkretno ta knjiga, ampak Helena, zakaj si se pa ti, kaj je bil tvoj vzgib, da si se prijavila? Jaz sem lahko v bistvu tak malo zunanjih okoliščin. V tem letu sem urejala šolensko revijo Liter jezika na Mariborski filozofski fakulteti, v kateri že pač vrsto let, odkar revija izhaja, je tudi pač rubrika za kritiko, ki je pač namenjena, da študenti napišejo kritike oziroma pač za neke poskuse pisanje kritik. In smo skozi zbiranje prispevkov ugotovili, da pač ni prispevkov. In sem pač kot, da ne bi pač čisto opustili tega razdelka, se pač jaz odločila, da sem jaz preizkusila v literarni kritiki. In v tistem času nisem točno vedela, kaj počnem. In ravno v tem času pa sem še srečala Uško. In je v bistvu to nekako vse popadlo skupaj. Jaz sem se prvič srečala z literarno kritiko v smislu pisanja. Obenem se je ponudila možnost za delavnico in se mi je vzela pač to odlična priložnost, če slučajno še me bo to zamikalo v kdaj, da pač se mi zdi, da vse, kar pač počnemo od pisanja, se je vredno pač tega naučiti v smislu res pač dobrega pisanja, to, kar se pač ti, da znaš napisati nek čisto tehnično gledano strukturiran tekst in da veš, kaj je kritika in kaj od njih pričakuješ. In se mi je zdela pač ta delavnica eno tak dobro izhodišče za to, da si vsaj približno ogledam, pač kaj se to skupaj je. Tako da v bistvu nisem imela nekih pričakovanj, da bom zdaj postala, ne vem, kakšna literarna kritičarka, ampak pač zgolj to, da se spoznam s tem. Okay. Skratka, imamo notranji klic, pa zunanje okoliščine. Igor, kaj je bil pa, kdaj si se pa ti prvi srečil literarno kritiko, kako si začel? Jaz sem prav razmišljal, ne, mislim, jaz sem kakšno tako prebral že prej, pa to, ne, mislim, meni je bilo zmer, tudi kaj se spomnim, kaj sem bil še v srednji šoli, ki sem prav Kosovlove integrale, pa tam Anton Cvirk odzad, pa to bi bil zakon, ne, in pa kaj sem spomnim vedel, da obstaja študij primerjalnih književnosti, sem nadušen šel tja, sem študiral primerjalno književnost po angleščino, ne, tako da na nek način da, pač sem se, ko sem začel študirati primerjalno književnost, že ko sem pokašal seminarsko nalogo pa to pisal, bi bilo na nek način pač ta podoben diskursa, ne, ampak prav samo kritiko, ne vem, mislim, da sem bil prve, jaz sem začel nekaj za tribuno pišati čisto tako, pa sem v ene drugačne zadeve, ne literarno kritiške, tam sem nekaj ocenjeval ljubljanske lokale, pa kaj dobro kapučino se pije, pa take stvari, no, samo eno rubriko fetišist kapučina, pa ne vem, delal sem tudi intervjuje, ker imam red, tudi tako včasih tako drugačen novinarski žanr, ne, recimo z enim Slovencem, ki je prvo civilno služil v vojaški rok, pa tako, ampak pa sem pa mislim, da sem imel oddaj z knjižnega trga pri Vladu Motnikarju, pa je nekak preko Mitja Čantar, sem imel nekaj v dialogih, no, pa sem pa v bistvu zelo fajn odprl, to je ena situacija, ki je danes nepredstavljiva, nekaj danes misliš, morda, ne vem, tako, mislim se, morda ta hierarhija ne velja, ampak recimo, da vse deloma ne bi veljala, da je pa zelo fajn, če pišeš za delo, ne. Ne vem, sem jaz kar začel pisati za delo, ne, in dobar, prej sem še tako prav, pa za radio, pa to imel, pa že nisem več tako med, ampak recimo tam, ko sem že začel tudi v zgodnih letih pri baletrini delati, pa to, ne vem, je bilo to zaradi tega, ker je bilo odprto kaj, ampak takoj sem jaz dobil intervju z avtorjem čez celo stran, s katerim koli sem hotel, domačem ali pa tujim, ne. Recimo, ne, pa jaz vem, recimo, Dušan Šalotar je napisal Prvenc, on ni bil še popolnoma nič znan. Je imel intervju čez celo stran v knjižnih listih, recimo, z veliko fotko in tako, ne, in to je bil en tako odličen prostor tudi za promocijo nove književnosti, ne, tudi baletrina takrat niti približno ni bila to, kar je danes, ne, je bila neka manjša, skorda alternativna, uspenjajoča se zadeva, ne, danes so oni glavni, ampak recimo, ne, si imel odprt prostor, ne, in pol sve je tudi literatura, ne vem, v začetku sem pisal tudi več tudi v prozi, pa to, pa prevodni prozi, pa tako, pa sem se pa nekak usmeril v poezijo, ker sem tudi pogledal, da toliko velik ljudi spet ne piše v poeziji, pa da se dobro nekako v življenju v neki usmer. Tako da sem pol pisal, pa že za marsikaj, pa sem za ampak pisal, ne. naredil študentu sem vodil pogovore z literati, ne, vse tudi tako kot vsi mi, pač malo od enega do drugega medija, ne, nisem bil nikoli njega zavezan. Še najbolj, v Ampaku sem recimo zvedel to, ne, da so potem Nila Manečka rekla, da bi pa mi nekaj skrajšali, bi bilo super, ker si imel možnost recimo napisati kritiko, ker si imel dve strani recimo. Ne. In se mi celo zgodilo, ne vem, da Josip Ostoj je obrazložil še moja ocena in je pa kar išla kot spremna besedah njegovo prevodu v bosanski, mislim, v Bosni, no, v srbo-hrvaščini pa v italijanščini recimo. Ne. To mi je bil kompliment od pesnika. Jaz sem pa napisal čisto, nisem niti o njemu razmišljal, da bo on to bral, ne, morda sem se mislil, da najbolj pesnik že bo, ampak pa sem pa tam recimo rekel, da bi pa skrajšal kritike, ne, da bi samo eno avtorsko stran, ne, ampak sem rekel, da tega pa ne bom pisal, ne, tako sem prav rekel, da ne bo, mi je škoda mojega znanja in to, da bom zdaj, ne vem, v eno stran zgostil, ker to pa res samo informacija o knjigi, ne, ne može nič menja, podati, mislim, ali pa ne vem, da bi se nekaj živelo na eni strani, no, ne vem. Potem mi je bilo pa zelo čudovito, mi je bila ta izkušnja, ne vem, pa nekaj časa tudi nisem, pa mi je bilo fajn, ker sem enkrat spet na križene liste poklical, ki je bil Peter Kolčak, da jaz bi pa kar bolj trajno sodeloval z njimi, pa mi takoj sprejel, no, ker sem tudi že prej za delo pisal, pa to, pa ne vem, pa bil sem že voljan avtor, pa tako mislim kot kritik, pač, in sem lahko pisal te, recimo, da sem imel ene, tri leta, recimo, tudi že pa sem pač za Petra delal, pa tudi ni bil več Petra, ne, sem imel enkrat na 4 tedne pač eno ceno ene pesničke zbirke, ne, to mi je bilo super, tudi meni spodbuda, da sem bolj redno spremljal sodobno produkcijo, ne, sem daj prav za tega, ampak sem zmer z veseljem naredil, s tem, da zdaj problem, da tam so nas pa nekak te zonalne sodelavce nagnali, upam, da mi še lahko za delo kaj pisal. Problem je ta, da se prostor zmačuje. No. Ampak še to bi rad dodal, da jaz sicer imam status literarnega kritika, ampak nikoli se nisem čutil, da živim kot literarni kritik, to delam zraven tega, ker sem predvsem prevajalc. Celo urednik, vrabca, anarhista sem zraven, no. Ker sem si sam sebi sredil, klele velik denarja ni, jaz se rabim nekaj, da se preživljam, delam kot prevajalc, za RTV to postavljam na prvem mestu, zraven pa sem urednik in kritik. No. Čeprav bi po srcu zadeve obrnil drugače, ampak tukaj moram priznati, da sem malo bil tudi, mislim, mišljam tudi na zaslužek in v literarni kritiki ga ni. Ne. Če mogoče probamo mladima kritikom vseeno ponuditi, ja, če bi pač prišla do tebe po nasvet, kaj pa nas zdaj mi to narediva? Mi bi rada pisala literarno kritiko, kaj naj se obrneva? Mislim, je to zelo lepo dopolnilo, ne? Zakaj ne bi, če ga nekaj prebereš in nekaj napisal? Vse nekaj prostega časa človek ima, ne? Pa tudi jaz recimo, ker kot prevajalec imam zelo svoboden, ne? Mi je to v bistvu dobra kombinacija, ne? Imam zelo svoboden prosti čas in sam razporejam, mislim, seveda pa so te roki, no? Ker malo balovni teme, ampak vse ne, rečem recimo, ne, bom pa danes popoldne napisal kritiko ali pa tako, ne, ni čest, tako, kot če bi bil 9 do 5 v službi, ne. Kam ne se obrnete? Ja, ta problem je zmer večji, ne, to, mislim, seveda so te ljudje na radiju, Vlado Motnikar pa tako, pa bi rekel, nekaj tak brato žel na delo, pa zdaj ne vem, če ga ta lahko, ne, ali pa seveda hrvi literatura, ne, ja, dobrodošla sta recimo tudi pri Vrabcu anarhistu, ne, da kaj, namreč, ravno to, lansko letna, 2 od 3, ne, sta bila Miha Sever, pa Luka Benedičič sta že nekaj stvari za Vrabca napisala, tako sem bil jaz zelo vesel. Mislim, jaz sem v bistvu do Luka Benedičiča prišel drugače, ker mi sem Veroniko vprašal, če mi koga priporoča, Veroniko Dentinjana, in mi je ona Luka Benedičiča, pa če nekoga se zdaj ne spomnim, pa sem pa tudi, je pa slučajno tudi bil tam izbran in on mi je predstavil ravno preko tega dogodka lani, sem pa spoznal Miho Severja, ki zdaj tudi že nekaj napisal. Tako da, pa tudi sem včasih, sem kot urednik sem zelo vesel takih mladih, ki so se zelo pripravljeni pogovarjati, me sprašujejo za mene in potem skupaj, ki jo oblikujemo, pa tako, pa rečem, da je to vse malo spremen, čeprav jaz dosti počem svobodne, ampak tako, sam me že hočejo ta feedback, no, sem mi ti kakšen bolj izkušen, si težje pusti kaj dopovedati, ne, čeprav bi se tudi lahko, mislim, jaz bi se želel, da bi bilo tega prostora več, no. Vsekakor, recimo, za naš medij se bomo tudi, da bi bilo tega več, za Vrabec anarhist, ampak če nam malo prvijo pipco, je že problem, ne. Moramo se boriti, da bo kritika obstala v srednjih medijih, ne. Res so bili časi drugačni, jaz sem v križanih listih, tam sem kar padel, tam ne, sem bil še študent, sem kar padel, sem za križane liste pisal. Meni se je takrat zelo fajn zdel, ne vem, če sem videl objavo, svoja kritika materijala, sem drugi dan, sem se zjutraj razveril časopis in tako prav počas pil ono kavo in užival, ne, že v tem sem videl svojo objavo tam. Ne. Skratka, zdaj smo dobro besedo zavajal, živi, ne, dokaj je še pipica, tako kot je. V bistvu sem hotela se navezati na to, koliko pa vidva recimo spremljata literarno kritiko čisto na neki pač redni bazi, pa če mogoče bi se pa vse in upala oceniti, a je to nekaj, kar vaju navdušuje, a je to nekaj, kar bereta pred spanjem, ali v sobotah zjutraj ob kavi, kakšno vajno mnenje? Jaz, v bistvu, če priznam, berem največ kritik prek spletnih medijev. Čisto zato, ker v teh tiskanih ne potrudim se dovolj, da bi imela dovolj stika z njimi, ker je pač prek spletnih lažje. Po pravici povedano, pač najraje preberem, največkrat preberem kritiko z namenom, ker sem pač knjigo prebrala in pač želim videti še neko drugo mnenje, mogoče se strinjam s tem, mogoče ne. V bistvu kot sogovornika v knjigi največkrat. Ker pač pogosto se ne moreš pogovarjati, pač vsi ljudje na svetu niso prebrali pač istih knjig in je pač kritika zelo pač primerna za to. Redko pa preberem kritiko, oziroma da bi pač poiskala kritiko o neki knjigi, ki me zanima, pa še nisem prebrala. Morda jo samo preletim, ampak nočem pa si s kritiko že ustvarjati nekega mnenja, preden bom sama prebrala knjigo. Tako da v bistvu jaz berem kritike tiste pač, ki me zanimajo, ne pač z vidika, kdo je napisal kritiko, ampak o čem je kritika. In pa slučajno kakšno drugo, no. Ampak tisto res preletim vse pa prek spletnih medijev. Aha, ne, berem tudi literaturo, ki imam naročeno, ampak tam spet enako preberem raje kritike knjig, ki jih vsaj poznam, ali pa mogoče celo knjig, ki pa jih vem, da nikoli ne bom prebrala. Pač poskušam kombinirati pač z nekim svojim videnjem knjige. Da ne preberem zgolj pač kritike kot tak kritike, ampak zmeraj pač zato, ker me res neka vsebina zanima in jo pač želim primerjati s svojim glediščem. A je to stanje, to, kar prebereš, se ti zdi, mislim, da od tega, se ti zdi, da je pač to neko stanje zadovoljivo, da je dobro, da je morda celo odlično? Ja, saj nismo mi všeč vse kritike, zdaj. Morda sem včasih razočarana nad tem, kako zelo površinska je kritika, ampak pač to razumem, če je neka kritika res, pač kot je Igor gledal, omejena glede števila znakov. Tudi jaz ne bi mogla napisati nekaj ful poglobljenega v tak kratki sestavek, ampak nisem pozabila, kaj sem želela povedati. Samo da se vrnem nazaj. Mogoče pa da Miha nadaljuje, pa se lešti tako ja. Kaj pa ti, ja? Kje pa ti spremljaš kritiko? Pa v bistvu, kakšna se ti zdi? Tudi tako kot Helena bolj na spletu in tudi šele zadnji čas bolj. Nasplošno nisem bil tako seznanjen prej, ne, tudi. Večinoma je tako, da kar nekako jemljam kot samostojno delo, v bistvu samostojno branje. Niti nimam toliko potrebe, da bi povezal s kakšno knjigo, ki sem jo prebral. Mislim, da celo raješ, kako si na koncu rekla, knjigo, ki vem, da je ne bom prebral, ne, ampak me nekaj pritegne na same kritike, bojo prebral kot nek samostojen članek. Ne, tako, za nekem, pač, mogoče lovi primjer nek užitak, recimo kad dobiš od literaturi, dobiš to do kritike iz te iz neke intelektualne pa analitične veščine ali pa pri, tako, te veščine gradnje in tako naprej. Ne, se pravi, to nekak ni toliko zelo različno, ne, se pravi, ni samo v funkciji knjige. Ne. Je pa tako trajen problem pomankanja časa. Ne. Se mi zdi tako, kot zdaj malo spremljam, da je kritik res veliko, ne, in tudi veliko, ki bi jih želel še prebrati, pa si jih potem shranjujem, potem pa ne uspe se vrniti, ne, ker je pač kot branje literature, ne, če imaš veliko dela, pač imaš zasedeno glavo z drugimi stvarmi, težko pol bereš knjige, ne, isto tukaj, ne, vse ni tako kot časopis, ne, ker samo to malo povistaš. Malo še posprašujem malo po vrednotenju, navadi tudi tako čist generalno, kakšen se ti zdi, če zdaj rečem, slovenska kritika literarna? To se res ne bi upal soditi, ne. Pač, kot smo brali na delavnici, velik stvari, pa kot jih sam malo spremljam, je tako, da velik kritik mi ni všeč, pa bi najprej razmišljam, da bi pač, da so zelo očitni načini, kako bi se celo izboljšali, ne, tako nekako zelo očitno, ne, predvsem to, kar smo brali s tabo. Kakšne pa so mi meni obdušijo, ampak tako, da bi pa na splošno sodo si pa njel ne upam. Okay. Igor, kaj pa ti? A bi se ti uposodit? Ti imaš pa vseeno pregled in delaš z ljudmi in to včasih si že prisoten. A je to pač nek živ organizem? A tako glede vrednotenja? Sem, mislim, glede ja. Stanja literarne kritike, tako. A bi eno, je, ne, seveda so pa le neke cake, ki se dogajajo, ne, mislim, na splošno bi jaz še zmer rekel, da se radi mal tako, če površno pogledaš literarno kritiko, da je doskrat preveč zadržana in da se mal utopi v neki megli, čeprav isto mislim, da to doskrat je tudi zato tudi posebsel, pa kako napišem, ker mogoče je tudi avtor do neke knjige, tudi kritik do nekega avtora je tako malo zadržan, sej, dost knjig je tako, ne, pesniški zbir. Meni tudi res všeč, mi je mogoče tist, ne vem, če imam vse knjige, mislim, te klasike svetovne poezije so mi vsi všeč, ne, pa če imam sportno produkcijo, pa tam, tako 10%, ne, recimo, tako res fajn, ne, pa od tega recimo tam 5%, ne, tako res, res fajn, ne, ostalo pa tudi ni tako, ne. Tako da mogoče je kle problem, da se malo radi skrijemo, po drugi strani pa vidim ta problem, da kadar pa kdo skoč, malo iz teh okvirov, ne, se pa potem odprejem prostor in začne včasih preveč kritizirati, no. Mislim, seveda je bil, recimo, zelo glasen je bil tak Moani Sinanović s temi kritikami na radio študent, ne, je pa on zdaj mogoče malo bolj, mogoče tudi rad to zvreleči in začel bolj umirjeno opisati, ne. Če mu piše tudi, kaj je vrapce, jaz bi mu dovolil, da se on tudi malo več duška da, ampak on zdaj ne, on sam spremenil svoj način pisanja, ne. Ampak s tem, da je pa šel kdaj tudi predeleč, ok, pa mislim, da je pol naroga urednika, da, mislim, ampak ne, se prezveze, vsakom se to zgodi, tudi meni, ne. S tem sem pa to izkušnjo, ne, se ve, da, ne vem, kakor je mehen prostor, če sem pa sam se malo razprl, ker pa kritiku je tudi tako, no, kot na svet, ne, lih po rokah te ne bo slovenska javnost nosila, ne, in tako, taki dogodki, tudi tako legost, so izjemno redki, ne. Bolj manj si sam zase, ti si napišeš, prebereš, objaviš, ne. In meni se je pa zgodil, in vsega letih, ne, me, tako glavni odziv, mislim, veliko čas mi je bil, ker sem povabljen kot gost na Pranger, recimo, to bi prav, no, to se ful splača. Res, tako, tri dni sem se počutil prav počaščenega in pogoščenega, dobro smo jedli, pil, se pogovarjali o poeziji, tako, simpoziji v grškem duhu je bil in mediji so delali z malo intervjuje, celo, in tako, in sem bil srdič, tako da pol seveda pa prideš na sedaj domov, pa padeš malo depresijo, ne. Odstegnitveni sindrom. Ja, ampak to, tako se reči, to sem pa to reči, zgad se pa meni bolj to dogajali, se pač sam doma z računalnikom, s knjigami, in sem dobil sem pa ene pet takih šankov, ki so me orak nazaj sesul, no. Ne vem, ampak sem recimo, ne vem, kaj dam primer, tako brez veze, ker ni z literarne scene, Simona Rebol, ne, ki piše neke bloge, ne. Sem mi in grede, ki sem delal v literaturi na internetu, sem se tudi njega bloga dotaknil, pa sem ga, ne vem, mogoče v enem stavku, no, mal okrcal, ne? Dobil sem pa nazaj članek Divjak z Macolo na internetne bloge, ne vem, oziroma Divjak, kakor hočeš prebrati, ne vem, tam 20 strani esej o meni, koliko sem beden. Tako da, ne vem, tako da sem imel ene pet takih izkušenj, no? Pa če sem koga samo malo takole frcnil, no. Kaj, jaz moram reči, da jaz v resnici sploh ne vem, mislim, da v svoji dolgoletni karieri, jaz ne vem, če se je ena ali pa dva, torej če se se kdaj odzvala na to, kar sem jaz kdaj napisala, no, tako da... Je tega res malo, se si kar dragoceno, če je pol ena taka. Ampak pohvali to knjigo, ampak sem pa dobil, resim, da sem za delo pisal, ne, pa je tudi Goran Dekleva, jaz sem bil ful vesel, če sem to mi rekel, če sem od njega dobil SMS, da je prebral, pa da je ful nadušen, to se mi celo zgodilo, ker jaz Gorana res blazno cenim in če on meni to napisal, sem si mislil, no, pa pa morda mi nekaj ratal, ne. Kar je predvsem dokaz, da se kritiki najraje beremo med sabo, da smo ne, prvi bralci. Goran se mi zdi tako rojen kritik, da on pa res že svojo dikcijo pa nastopom tako žareva, to, no, tako sem se čutil res pohvaljeno na to. Če bi te zdaj nekaj z Macolo, ampak zelo prisilila, da izpostaviš v eni alineji, kaj je ena lastnost dobre kritike, kaj bi izpostavil? Uf, Tudi vidiva dobita to vprašanje, tako da... Ja, tudi beseda, ne. Mislim tako, ne, en stav. Ognjenost, ne, če, tako, recimo, da se to naveže tako kot prva fraza, ne, ognjenost, ne vem, bi rekel preciznost raketatska, ne, ampak seveda je živost, no, živost tista beseda, ampak bi redko iskal boljšo besedo za to, ne. Ja, no, to bom rekel, tako, no, ne vem, če bom najde pravo besedo. Bil sem zanč na enem simpoziju, ki smo bili v Trubarjih hiši literature, na temu kritike in kako gledajo avtori kritiko. Sem bil tudi jaz povabljen, ne, pisci in kritika, sem bil tam kot pisec kritik, no. Ampak potem smo dobili kritiko kritike, kako smo bili vsi, ko bo cel simpozij za nič, no, v spletni literaturi bi ravno, ampak nima vedi, da nisem lahko izvedeti. Med drugim je izrečenja tam misel tudi od večjih avtorjev, kako mora kritik avtorja blazno spoštovati. No. Moram tako reči, ne bom omenil imen, pa to bodo to rekel, pa to ne, ker avtori prenašajo, ne vem, se tako je bil rečen, resnice iz zgodovin prenaša pesnik, ne, kritik mora to ceniti in spoštovati in sem bi želil. Jaz pa mislim, da mora kritik biti tudi malo nestraven pa ne spoštljiv, vsem. Zdaj, seveda, kje ta mera, mora se tudi malo upati. No. Jaz tako gledam, no sem prav razmišljal sam pri sebi, sem pa razmišljal, pa zakaj se moram vedno uklanjati s tem avtorjem, ne, to je slabo stan, če se kritik, ne, sem pa, da ne na zadnje, ne, sej, tako, no, jaz bi rekel, da nekaj te, tako jaz gledam na zadeve, neke fantazme, pa privide, pa metafizične občutke, pa karkoli imamo, v bistvu vsi, zdaj, je pa, in avtor je pa tist, ne, ki zna to z besedami povedati, ne, seveda, ampak v tem primeru, da je on pa nesel resnico iz globin, se jaz ne bom strinil, ampak znov je besede prav, morda da je tec sam ga sebe prikazalo, ne, postavlja, ne, tako da, mislim, sej, če nekdo zgradi hišo, tudi poveš, le, po stran si jo zgradil, ne, zakaj ne bi to povedal, seveda, je pa te vprašanje prave mere, ne, se jaz tudi dejansko, v resnici velike avtore zelo spoštujem, ne, ampak, včasih ti pa zdi, pa le, to ni v redu, no, pa poveš, ne, se jaz tudi nisem zmer, se tudi skrijem včas, pa tako, pa ne vem. Se pravim, parkrat, ko sem se malo bolj razprl, pa bil bolj strok, sem zelo hitro dobil nazaj s kakšnim člankom, no. Pa kaj ga druga javnost to opazila, ni, jaz sem ga videl, ker zelo hitro to spet, pravim, to ni neka v javnosti, nažalost, to grozno odmevna zadeva, no. Jaz se podpišem kot to, da si mora kritik upati, kaj bi vidva izpostavila kot tisto res lastnost dobre kritike? Zdaj, mogoče se sliši to bolj mehko, glede na vse, kar ste povedali, ampak tako jaz bi rekel empatija, pa ne z avtorjem, ampak s knjigo. Pač in tudi spoštovanje, neko načelno spoštovanje, s katerim pristopi do same knjige, pa na avtorja ali avtorica ne misli v tistem momentu. Ne. Ampak tako, da se dejansko nekako postavno mesto knjige in jo presoja najprej od znotraj, potem lahko še od zunaj, ampak ta od znotraj pa nujno, ne. Ker drugače ostane nekaj na polovici. Ne. O tem, to je prva stvar, druga, kako bi rekel, pa analitičnost, ne, se pravi, hkrati s to empatijo, pa neka taka čista razčlenitvena sposobnost, ne, tako, da ni to samo vtis, ne, ampak da je argument, tako nekako, ne, plus vrednota, ne, kar je bil vedno naš veliki, velika poanta, ne, tako. Zdaj se mogoče sem jaz to malo tako malo mem, jaz sem poleg vsega tega še ta živost, ne? Jaz sem neka, neka analitičnost, pa to mora biti, ne? In, in tudi to spoštovanje v osnovi je, ne? Mislim, jaz se zavedam tega, da je recimo avtor porabil, ne vem, 3 leta za nek roman, morda pesniško zbirko malo manj, ne? Jaz pa to tam v enemu večeru lahko raztrgam, ne? To se zavedam, ne? Mislim, vse tega ponovno tudi moje kritike niso, nažalost, tudi so nekateri zelo toliko žive, so še tudi bolj mrtve, mislim, ampak to, ne, ampak, ampak to, to, to, ja, ja, ja, ne, sej to je... Ampak to, to, to, jaz to, ta analitičnost pa neko spoštovanje do avtorja osnovi je, poče se ti pa kdaj se zdi, ne, da pa nekaj je rekel, pa le, tudi povej, ne. Ampak morda se da poiskati druge besede, ne, ne, ne direktno, ne. Kaj pa ti misliš? Ja, meni je tudi najbolj važna pač jasnost in strukturiranost. Pač v smislu zato, ker pač jaz to zmeraj iščem v kritika, pač iz tega vidika, kaj sem povedala, zakaj berem kritike. In se mi zdi pač, da kot bralka, pač da najdem potem tiste informacije, ki jih iščem. Mi je pa še pač ta tisti osnovni pogoj. mi je pa zelo pač všeč, če kritika ima tudi neko, neko lastno, nek lasten slog, neko lasno življenje, nek, nekaj, da potem tudi kritiko prebereš z veseljem. Da pač ni zgolj tisto, pač se znam stvari, to je plus, to je minus, to je spodaj pod črto, ampak pač najboljša kritika se mi zdi tista, ki zna skozi kritiko pričarati pač neko vzdušje knjige. Zdaj, če je to slabo, dobro, pač karkoli že pač kritik vidi v tej knjigi, ampak pač ja, to, da ima pač neko, neko lastni značaj, ta kritika. Kakšen je značaj, si da kaj kaj Ne, bom potem to, da se treba upati nekaj to za nas tukaj delo. A ja. kakšen je značaj izgnane, kaj ti se Jovanovič, da ste se odločila prav za to knjigo? Kaj je tisto, kar, zakaj ta knjiga? Jaz sem se v bistvu odločila čisto iz praktičnih razlogov, ker sem najbolj, pač prvič, ker je knjiga kratka in, in pač zelo jasno strukturirana, sem jaz zdela pač za nekega začetnika dobra stvar, ker jo lahko zajameš, ker jo lahko začutiš kot celoto in potem se mi zdi pač, jo tudi potem lažje razdelaš, ker sem pa prebrala druge zbirke in sem pač recimo, da vedela, kaj me zdaj všeč, kaj mi ni všeč in kaj bi se dalo povedati v tih zbirkah, ampak nisem imela tak, tak jasnega občutka na celoto. In pač meni, kar je pomembno pri pesniških zbirkah, da jih pač lahko začutim kot celoto, ko jo preberem. Da ni to potem zgolj nekaj pesmi, o katerih lahko govorim, ja, te so dobre, te so pa slabe, ampak da pač znam povzeti neko vzdušje zbirke. In se mi zdi, da pač pri tej zbirki sem pač to začutila in se mi zdi, da no, to pa mogoče lahko kaj povem. Čeprav takrat še nisem vedela, če mi je pač... Nisem še imela razdelanega mnenja, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, če mi je všeč. Ampak pač zdelo se mi je pač nekaj ato, pa je pač nekaj, kar lahko... Nekaj, o čem lahko govorim. Miha? To bi se zelo strenil s tem, čeprav nisem to pomislil, da je tako nekako bila vidjeti bolj obvladljiva in tudi tako bolj enotna, kar to, to me je pritegnilo, ker je pač res je, ni, ni zbirka, ne pač ena pesnitva, ne, tako eno samo delo. In tudi to me je pritegnilo, da, da se mi je zdela minimalistična, se pravi, da sem tako z nekim omejenim, se pravi, z neko tako omejenostjo v pozitivnem smislu, ne, da pač se loti ene stvari in je in predvsem ustraja in zato je tudi kratka, ne, to, to nekako primerjavi z drugimi bolj obsežnimi knjigami, za katero sem se tudi ustrašila, da so mogoče malo nepregledne, ne, za, za začetnika. Vem, da smo se precej pogovarjali, po eni strani omenjamo ta minimalizem, po drugi strani so pa tukaj ena ogromna simbolna pomenska polja. Oba jo omenjata v kritikah in se mi je zelo vseeno zanimivo to, mogoče bojo soočiti pri tem nekem recimo mešanju motivov iz polja, ne vem, religije ali pa polja nekih bolj naturalističnih, kmečkih ali pa polja nekih bolj poganskih motivov. Smo se pravzaprav pogovarjali in ti si rekel, takrat vem, da te v bistvu to moti oziroma da se ti to zdi mogoče celo v nekem smislu pomankljivost oziroma pač, da povzroča to neko zmedo. Ti si pa rekla, da ti v bistvu to zbirko na nek način, da je to neka nadgradnja, da ti to zbirko v bistvu odpira. Kje smo zdaj po vsem tem času? Pa mogoče tudi ti, Igor, kakšno je tvoje mogoče meni, vem, da si bral knjigo. Mene ta kot pomankljivost se mi je zdelo predvsem zato, ker se mi je zdelo nekonsistentno ta, to mešanje teh sfer propodobja oziroma simbolike. Ne? Recimo neka ruralna, bolj tradicionalna, naturalistična, na drugi strani pa neka zelo očitno religiozna, pa tako malo sinkretistična, malo mešana, biblična, krščanska, tako ne. In to mogoče ne bi to vzel kot pomankljivost, če ne bi od knjige pričakoval, da bo ustrajala kot začne, ne? Ker začne z nekim omejenim spektrom simbolov in motivov, potem se pa nekje na polovici zelo razširi in razprši in začne vključevati tudi veliko drugih. In to, zato je pomankljivost, ker je nekako ima dva različna pristopa. Kaj pa ustvari neenotnost. Ne. Kaj pa, kje si se pa ti tukaj iskal? Meni pa se pač zdelo, da je zelo enostavno uporabiti neke simbole iz nekega pač področja in jih potem splet v neko verigo pričakovanega. In se mi zdi, da če bi bila knjiga zgolj to, mi ne bi dala nič novega. Na tej točki, ko pa ti govoriš, da se razvrši, pa se je meni zdelo, da se šele tukaj začnejo pomeni pa res nadgrajevati, razširjevati in da šele tu lahko pač bralec nekaj dobi od tega. Ker če bi jaz želela brati simboliko, ne vem, neko bi prebrala, ne vem, pravljico v kači ali pa nekaj takega, ali pa, ne vem, nekaj v prtu ali pa nekaj, ampak se mi zdi, da pač šele tu, ko ona uspe združiti se, meni se zdi, da ne zmere uspešno, ampak tam, kjer pa uspešno uspe nekak povezati neke simbole, pomene, ki jih že poznamo, s tistimi, ki jih še ne, oziroma pač naredi konflikt z večimi simboli, šele tukaj potem pač knjiga da nekaj novega. In nek nov pogled in se mi zdi, da na teh mestih tudi najbolj pač začutiš to čustveno travmo, kar se mi zdi, da tudi pač bistvo, kar želijo napovedati. Šele tam pač vidiš tiste klešenje v bistvu med vsemi temi zadevami, ki se pač v tej zbirki pač sestavljajo skupaj. In se mi pač zdi, da simbolika bi morala zmeraj ponujati nekaj novega, ne pa porabljati pomenov, ki so že v nekem kontekstu spostavljeni. Kaj bi ti praviš? Ja, kaj sem tudi bolj nahlenjeni strani, no? Da se mi zdi, da ta razpršitev pa nefiksiranost simbolov, da ponuja neko bogatstvo, ne? Večplastnost in se zdi, kaj pa to tudi od bravca terja nek osebni angažma, pa da si ima gradiš te svetove sama, ne? Pa moraš včasih se dobro malo stavl tam, pa malo sanjati zraven. Drugače pa vidim, če sem prav pogledal s to bada, tudi izpostavljal to malo, da na čist neki pripovedni liniji, ne? Kaj se razprišli simbole, pa da kot ta vsem pesito je tako delno tudi pripovedna, dinoepska, ne? Da nekak ne zadovolji čist, da ne pojasni, zakaj je ta izgon iz hiše, ne? Tako pušča zadev malo preveč odprte, ne? Morda kle čist, ne vem, kako bi rekel, no, si ne vem, nočem karikirati, no. Ampak recimo, kot fant sem zrastel, prvo stvar začel ki me je res potrebila, je bil Binetu, pa te indijanarice. Ne imam red, da se zgodba nekak potem razplete. No. Čeprav se tudi postim prepričati take simbolike. Kaj bi to ocenil kot bogatstvo, ampak morda tako, če že ena pesnitev, je fajn, da ima tudi nek pripovedni, dramatični lok, malo bolj jasno strukturiran. No. To bi jaz tudi rekel. No. Tukaj, ko smo že recimo pri nekih teh zaključkih, smo imeli tudi dilemo, recimo mislim, da smo Miha sva bila bolj na tej strani, da se ta pesnitev s tem epilogom na nek način, da je zelo dolgo gradi, pa da jo dosto odreže. Ne? Oziroma, da potem je neka, da ne ponudi neke alternative stanju. Ne? Da se lahko vede, da je stanje slabo, ne ponudi pa alternative. Ne? In mislim, da smo mi dva tukaj mogoče podobno razmišljala o neki odrezanosti, da je to vendarle neka mogoče pomankljivost. Popravim, če se motim, če govorim kaj, s čimer se ne stavljaš. Ja, da ima tako, da pričakuješ še nekaj pa več, pa da manjka uh-huh. potem to. V tem, ko ti si pa to neko odprtost, recimo, ne? Recimo je odprtost pa bila kot prednost mogoče te zbirke. V bistvu, jaz sem, ko sem prvič pač prebrala zbirko, sem bila enako vznerjena, kot videla pač s tem koncem in kar konec. Ampak sem potem poskušala pač razmišljati v okviru tega sveta in sem potem šla pač znova in znova brati ta konec. In sem pač ugotovila, da mogoče pa pač ta odprtost tudi namen, zato ker vse eno je izgnana in vse eno gre za nek izgon in pač izgon je zmeraj v prazno. Kljub temu pa je to neka sanska resničnost, ker jaz sem imela bolj tudi težavo s temi njenimi časovnimi opredelitvami, kdaj se za izgon zgodil in kje sploh smo. In sem bolj pač mogoče poskušala razložiti v okviru pač neke cikličnosti, da smo ujeti v bistvu tem njenem izgonu in da v bistvu se še izgon mogoče lahko zmeraj dogaja v smislu neke čustvene traume. In mogoče pač z tega vidika, če te pač konec ponese na nazaj za začetek, mogoče se še da razložiti tak. Ampak mislim pa, da bi se dalo pa to boljše izpeljati. Da bi bilo to bolj bolj jasno, kaj je ona želela. Pač. Ker mene tudi več čas sem imela vprašanje, kaj ona sploh želi povedati s tem, zakaj ta izgon, zakaj ta čustvena trauma, zakaj mi to beremo. ampak no, sem nekako potem poskušala znotraj tega njenega sveta. Še to je malo ta epska dimenzija, ne? Zakaj želi povedati, ker drugače se v pesmi tega niti ne vprašamo, ja, ampak ona pa še zna tak čutek, da pa mora biti nek odgovor na zakaj. Ja. Pač vera sem bila v tem, če zdaj ne verjam to kot epsko, ker pač moraš imeti neko zgodbeno linijo, ki te nekam pripelje, ali pa potem pač pristaneš v tem čustvenem, liričnem, čisto lirični odprtosti pač, ker je pač vse streščeno in smo zdaj pač tukaj. Ker mogoče bi bilo zanimljiva, je naprimer ja, recimo, kaj Nina Dragičič ima tudi pesnitev letos, ne, bi bo reče, gre tam tudi prav zakonitost, pesnitva ima prav neke svoje zakone, ne, morda tudi se da nazaj vzodavljeno gledati, ne vem, od krsta presevici pa tako, ne, mora biti neko dramatično zgradbo, ne, tudi tam je Mislim, da je zelo bogata, ne? Ampak na nek način je stanje podobno skos, ne? Tudi prvi Dragičevič, ne? Čeprav je tako cel kapenih odtenkov noter in tako in zasluživa. Ne? Si, moj konflikt je bil bolj v tem... Sorry. Bak prvi ne vemo, kam žena. Ja. In je zelo jasna. In je zelo jasna pred svoje pesnite, kaj hoče povedati in tudi točno to pove. Ja. Ampak to se ni to mogoče jasno. Ja, to ja. To je manifest. Manifest napisnito mogoče, no? Ja. Pa se strinjam. Pa še z vsemi svojimi, tudi ta ritmičnost, glasbenost, nekaj. Ne, se strinjam, ampak veš, recimo, da ima nekaj dramatičen preobrat, ne, da se nekaj spremeni, ne, to ni tok, ne. Recimo, kar pri Savici imaš totalno spremembo, ne, je zgodba, kad čist iz njega stane v drugo vrže, ne. To ja. Ne, to v tem smislu gledam, ne, recimo, da, čeprav vse, jaz sem tudi zanimljeni pohvalil, ne bom pohvalil tudi zdaj v Veroniki na komisiji, ker se mi zdi zelo zanimiva knjiga, ki dala nekaj novega, zdaj sem v knjini zašla, ampak recimo, če pa gledam, recimo, z vidika večnosti, no, da res zapostavimo tem drugim kakšnim takim pesnitvam, ne vem, no, da tudi ta problem, ki se kles postavil pri toj risi, da rabiš eno dramo, no, prav ta po Freitagu piramido, ne vem kaj, mogoče ja, nekak, ne. Ja, mislim, moj konflikt je bil samo, da jo ful gradi, ja, ja. Pa po enem trenutku, ne. Pa, da, ne, ja. Miha je en tak graf nam je narisil, ne, na delavnici, kako se njemu zdi. In se mi zdi, da gradi in ful napoveduje in pol zmanjka, ne. Da tukaj je pol, to je bil moj konflikt, ne. Mogoče pa bi zdaj vseeno počasi zaokrožali to cikličnost, to da damo tudi prostor prevajalcem, pa bi mogoče še za konec vprašala, kaj je pa bilo mogoče prav v pisanju konkretno te kritike za vaju, če je bila največja težava, kaj je bilo tisto, s čimer se je bilo mogoče najbolj treba poukvarjati, ali pa tudi pol pri popravljanju, kaj je bilo pravzaprav tisto, ne vem, ali to vrednotenje, ali je bilo to jasnost, ali so bili to predolgi stavki, ne vem, kaj je bilo tisto, kar vam je bilo najtežje pri pisanju kritike? Sprotno vrednotenje, ne pa samo na koncu, kot nek dostavek in pa organizirati material tako, da ga ni preveč za to dolžino in da je dovolj zračno in ne prenapolnjeno in hkrati, da sledi. Ne. Se pravi, v tej popravljeni verziji sem predvsej, pač po našem pogovoru, ki je bil pač izredno koristen, čeprav me je potrl, ker sem videl, koliko je isto to predvsej bolj dezorganizirano, kot sem si predstavljal, da sem jo oddal prvič. No, ampak se je dal potem z preprostim črtanjem nekih poant, ne, to zelo popraviti. Ne. Mislim, da je to zelo pomembno, da lahko je zelo dobra poanta, ampak če se ne vklaplja v cel tekst, potem je boljš izključiti. Ne? Boljš neče vedeti o njej, kot pa da kvari argument, oziroma da ga megli, ne? Tako nekako. Ne? Ali pa da strukturo pokvari. Ne? Tako. Ja, tako kot s koncem knjige sem jaz imela največje težave s koncem kritike. Kjer sem pač, se mi zdi, da pač konec kritike mora biti res tisto nekaj pač, s koncem v bistvu obraca postiš in pač v koncu naj bi bil pač ta best point, kaj zdaj želiš ti povedati v tej knjigi. In jaz vem, da ko sem napisala prvo verzijo te kritike, nisem točno vedela, kaj želim sploh. No in potem pač s tem ponovnim branjem in s ponovnim branjem kritike sem potem pač poskušala nekako zaokrožiti v bistvu to, kar sem jaz od knjige dobila. To, mislim, konec. Okay, dobro. Bomo na te točke mogoče mi zaključali, sem hotla se tudi vama še posebej zahvaliti tudi za to, kar jaz dobim iz te delavnice. No? Ni bil namen, da si potrd, da si tudi ni zdelo, da si potrd. To je nujno. Če si na delavnici, mislim, da bez tega ne gre. Ampak potem, ko si popravljal, si pa rekel, bila pa epifanija, pa je bilo pol dobro. Ja, velik trpljenje, ampak potem je 5 minut ugodne pride. Ne? Tako da najljepša hvala za ta del debate, pa predavim besedo Urški. Ja, zdaj imamo mi tehnično vprašanje, bomo mi se na ta način pomagali.